Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro rusza strona internetowa ze szczegółowymi informacjami o pandemii w Polsce. Przed wichurami w górach i nad morzem, ostrzegają synoptycy. Kolejnych kilkuset demonstrantów zatrzymała milicja w Mińsku. Rozbieżności w raportach zakażeń koronawirusem w całym kraju wynoszą około 22 tysięcy. Nie przekłada się to na sytuację epidemiczną, powiedział pełniący obowiązki głównego inspektora sanitarnego Krzysztof Saczka. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że od jutra zostanie uruchomiona strona internetowa, na której każdy będzie mógł sprawdzić szczegółowe dane dotyczące pandemii. Rozbieżności wynikają głównie z opóźnień oraz ręcznego wprowadzania raportów, wyjaśnił Krzysztof Saczka. Nie możemy powiedzieć, że są to jakieś braki czy błędy poważne ludzkie, bo tak nie jest. Możemy natomiast powiedzieć, że są to pewnego rodzaju opóźnienia. Pracownicy sanepidu zostali zobligowani do szybkiego uzupełnienia tych danych. Wobec osób odpowiedzialnych za zaniechania i nieprawidłowości w raportowaniu zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Jak zapewniał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, rozbieżności były niewielkie i nie wpłynęły na wprowadzenie obostrzeń. To jest osiągnięte w czasie, nie miało to żadnego wpływu na podejmowane decyzje, jeżeli chodzi o restrykcje. Od jutra będzie obowiązywał nowy model raportowania. Laboratoria będą zobligowane do wprowadzania wyników badań w ciągu 48 godzin. Do statystyk będą wliczane również wyniki szybkich testów antygenowych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Decyzja o przedłużeniu nauki zdalnej wynikała z troski o zdrowie uczniów i nauczycieli, powiedziała śląska kurator oświaty. Jak dodała Urszula Bauer, choć nauka stacjonarna jest skuteczniejsza, to jednak teraz system nauki zdalnej działa lepiej niż wiosną. Szkoły obecnie są znacznie lepiej przygotowane do nauczania zdalnego niż w marcu, zarówno organizacyjnie, jak i sprzętowo. Natomiast uczniowie, którzy nie mają warunków w domu do nauki zdalnej albo też nie mogą uczyć się zdalnie ze względu na swoją niepełnosprawność, mają zagwarantowaną możliwość nauki na terenie szkoły. W ubiegłym tygodniu w szkołach na Śląsku było prawie 900 takich miejsc zdalnej nauki dla pojedynczych uczniów. Przed silnym wiatrem na zachodnim Pomorzu ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Biało dziś będzie także w górach, w Sudetach i Beskidach z prędkością do 80 km na godzinę. Jest również ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla Pomorza Wschodniego i Zatoki Gdańskiej. Synoptyk Grzegorz Walijewski mówi, że będzie obowiązywać do późnej nocy. Prognozuje się wzrosty poziomu wody w morzu do górnej strefy stanów wysokich i gdzie nie gdzie, no nie. W niektórych stacjach mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Krótkotrwale, ale mimo wszystko mogą. W związku z tym wydane jest owe ostrzeżenie. Na północy będzie dziś intensywnie padać. Rzecznik IMGW zaznaczył, że na wybrzeżu możliwe są też rzadko spotykane o tej porze roku burze. Przed mailami o możliwości zwrotu podatku, które w ostatnim czasie trafiają do podatników, ostrzega z kolei Krajowa Administracja Skarbowa. Oszuści podszywają się pod oficjalną stronę podatki.gov.pl, mówi Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie. Podstawowa rzecz, jaką powinniśmy zrobić, sprawdzając takiego maila, zwrócić uwagę na to, z jakiego adresu ten mail jest do nas skierowany. Pamiętajmy, że wszystkie nasze administracyjne adresy mailowe są zakończone końcówką gov.pl. Wszelkie błędy językowe powinny również zwrócić uwagę nie takie sformułowania, czy też wyrażenia kwoty wpłaty w euro. To wszystko powinno zaświecić nam taką czerwoną lampkę i zwrócić uwagę, że coś jest nie tak. Renata Kostowska podkreśla, że zawsze można też zadzwonić do urzędu i zapytać, czy faktycznie organizowana jest dana akcja informacyjna. 390 protestujących zatrzymano wczoraj po manifestacjach w Mińsku. Tyle nazwisk do południa ustaliło zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Wczoraj zatrzymano 3 razy mniej demonstrantów niż podczas akcji protestu zorganizowanej tydzień wcześniej. Może to być związane ze zmianą taktyki opozycji. Wczoraj nie próbowała przeprowadzać jednej wielkiej demonstracji w centrum Mińska, lecz organizowała wiele mniejszych pochodów w różnych dzielnicach. Rozgłośnia Radio Swoboda zwraca uwagę, że od początku protestów, czyli od 9 sierpnia, na Białorusi zatrzymano i najczęściej ukarano około 30 tysięcy ludzi. 2000 napisało skargi z powodu pobić podczas zatrzymań oraz na posterunkach i w aresztach. Dotychczas nie wszczęto żadnej sprawy karnej wobec milicjantów z powodu nadużycia przemocy wobec demonstrantów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio.

To tradycyjnie o tej porze zapytam. Kawa, herbata, zaparzone pod ręką. No, to szybciutko, szybciutko, bo za 3 minuty i 33 sekundy reportaż. Aktualnie kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Krzysztof Dzikowski jest autorem tekstów piosenek, scenarzystą filmowym i literatem. Dał się poznać jako autor największych przebojów muzyki rozrywkowej lat 60. i 70., takich jak Anna Maria, Mały Książę czy Gondolierzy z Nadwisły. Przez niektórych bywa nazywany królem życia. Dlaczego? O tym w reportażu Joanny Bogusławskiej. Zapraszamy tutaj autorów, kompozytorów, wykonawców. Wydaje mi się, że z każdym z nich łączy się coś określonego. Powiedzmy na przykład z autorami. Co się pani kojarzy z nazwiskiem Krzysztofa Dzikowskiego? Ja panu powiem szczerze, a pan będzie się czuł zaskoczony. Mnie się kojarzy z jego nazwiskiem osoba Seweryna Krajewskiego, ale domyślam się, o co panu chodziło, o jego największy przebój. Hasło Krzysztof Dzikowski, odzew Mały Książę. Gdzie jesteś, Mały Książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni? pustyni błądzisz znów, rozmawiasz z echem pośród skał. 50 lat temu, równo można powiedzieć, napisałem piosenkę o małym księciu z książeczki Saint-Exupéry'ego. Utożsamiam się niejako z tą piosenką i z historią małego księcia, gdyż podczas zawieruchy wojennej urodziłem się w 1938 roku. Byłem wielokrotnie wywożony do różnych bezpiecznych miejsc, zmieniałem miejsca. Był to rodzaj takiej tułaczki, no i jako małe dziecko szukałem swojego miejsca na ziemi, co później zaowocowało wielkim sentymentem do tej książeczki. Tak jak mały książę szukał swojej planety, tak ja chciałem również odnaleźć swoje szczęście. Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał. Krzysztof Dzikowski, którego nazywam królem życia i jest tym królem życia rzeczywiście. Można to usłyszeć w jego tekstach, także w tych tekstach odnaleźć jego pasję. Oglądasz ziemię w swoich snach. Urodziłem się na warszawskiej Pradze 25 stycznia 1938 roku. Miałem rok, jak wybuchła wojna w 1939 roku. Pamiętam tylko płonącą Warszawę. Byłem trzymany na rękach, widziano przez okno, jak po drugiej stronie płonęła Warszawa. Był to widok z Pragi. Nie miałem jednolitego dzieciństwa, bo zostałem wcześniej oddany, wywieziony do ludzi na wieś. Ta kobieta, czyli niania, która się mną opiekowała, Weronika i Stach, to moi najwięksi przyjaciele, którzy niestety już nie żyją. To były te moje najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Moja mama jest stuprocentową Tatarką. Ojciec inżynier elektryk. Mama była zupełnie różna od ojca. Przypomina mi się film Czarny kot, biały kot. Tata bardzo spokojny, siedział i pracował cały czas, naukowo również. No i o tacie sobie bardzo mile wspomnę tutaj, bo uwrażliwiał mnie na piękno, rysował dla mnie, pracował też w domu, pisał rzeczy z dziedziny elektryki, specjalność trakcja elektryczna. Uruchomił kolej, która jeździ, mieszkam teraz na Pradze południe i przejeżdża przez moją miejscowość. No ja byłem po prostu chłopakiem z Pragi. Pamiętam, jak mówiłeś o gondolierach z Nadwisły, że to Wisła cię zainspirowała i że tam przyjeżdżali piaskarze? To bardzo często widziałem tych piaskarzy na takich długich łodziach, na tak zwanych pychówkach, bardzo długimi wiosłami się odpychali od dna rzeki, podobnie jak gondolierzy mieli te swoje bardzo długie wiosła. No i to mi się bezpośrednio skojarzyło z tym, no, okres wagarów został uwieczniony. Spotkanie z Krzysztofem Dzikowskim. Na pewno było to w epoce, kiedy on pisał piosenki dla czerwonych gitar i był takim no, naprawdę niezwykle wziętym autorem tekstów. Widziałam go w kabarecie Hybrydy. On wtedy już był chyba po polonistyce. Hybrydy w tamtych latach, to był 65 rok, to było takie miejsce, gdzie po prostu trzeba było być, ale tam było dosyć trudno wejść. To było dosyć elitarne, bo to klub studencki i jednocześnie było obiektem marzeń młodych ludzi, żeby tam do Hybryd się dostać. I w tychże Hybrydach Krzysztof Dzikowski z Wojciechem Młynarskim pisał scenariusze do programów kabaretu Hybrydy i oni napisali razem takie chyba dwa najważniejsze spektakle Hybryd. Radosną gębę stabilizacji i ludzie to lubią, ludzie to kupią, byle na chama, byle głośno, byle głupio. I tam zobaczyłam Krzysztofa, który poza wszelkimi zaletami pióra i całą inteligencją był jeszcze i cały czas jest bardzo przystojnym mężczyzną, więc widziałam, że robił piorunujące wrażenie na paniach. Pisał teksty od początku, właściwie jak były dwa pierwsze festiwale młodych talentów w Szczecinie w 62 i w 63 roku. I te dwa pierwsze festiwale młodych talentów wyłoniły 20 laureatów, którzy po prostu pozamiatali na scenie piosenkowej w Polsce, bo to były takie nazwiska jak Niemen, jak Nalepa, jak Mira Kubasińska, Karin Stanek. I właśnie wtedy Krzysztof chyba właśnie od 63 roku zaczął pisać piosenki dla czerwono-czarnych. I on pisał i dla czerwono-czarnych, i dla niebiesko-czarnych, ale tą wielką, wielką sławę przyniosły mu czerwone gitary. No Anna Maria to był hit po prostu, no ogromny, ogromny. Wszyscy znali tę piosenkę. Piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu, widzę co dzień ją z daleka, stoi w oknie, aż do zmierzchu, Anna. Nie chcę zdradzić, kim była Anna Maria. Pytałam wielokrotnie, ale to ostatnio na taką wpadła odpowiedź, że mówi, że to były te dwie koparki, które drążyły tunel pod Wisłą. Jedną rzeczywiście nazwali Anna, a drugą Maria, a to też świadczy o niesamowitej popularności tej piosenki. No moją pasją też są musicale. Pierwszy polski musical bitowy napisałem wspólnie z Wojciechem Młynarskim. Z tego musicalu pochodzi nasza piosenka 300 tysięcy gitar, którą zaśpiewała Karin Stanek bardzo żywiołowo. Współpraca z Wojtkiem Młynarskim około 2 lat. Potem, ponieważ Wojtek bardzo szybko, że tak powiem, wdrażał się w branżę, poszliśmy swoimi drogami, ale zdążyliśmy jeszcze przedtem zrobić 2 programy do kabaretów hybrydy. Ludzie to kupią i Radosna Gęba Stabilizacji, bardzo dobrze ocenione wtedy przez ówczesnych krytyków wydarzeń kulturalnych. Dzieje się pojedynek 2 gangów na warszawskiej Pradze. Ale chciałem powiedzieć, że piszę razem z Renatą Kluzik. To jest moja skulptorka, piszę z nią dużo piosenek. Pracujemy razem. Prowadzimy wspólnie Fundację Krzysztofa Dzikowskiego, promujemy młode talenty, prowadzimy taki konkurs Perły w Koronie Gwiazd. Ci tam zgłaszają się młodzi artyści, przez kilka miesięcy są nominowani do konkursu, wygrywają młodzi ludzie. Krzysztof bardzo, bardzo pomaga takim osobom i bardzo wierzy w młode pokolenie, wręcz wspiera nawet. Dla Krzysztofa jest bardzo ważna piosenka. I to jest cudowne, że tak wielu młodych ludzi sięga do właśnie Krzysztofa piosenek. Nie wiem, czy byłeś na tym koncercie, ja byłam i widziałam, jak przyjmowane są twoje piosenki przez ludzi. To tak, naprawdę chyba największa podzięka dla autora. Tak, ja byłem na jednym z koncertów, tam gdzie Piasek mi zarzucił, że niestety, ale jestem bardzo trudnym tekściarzem do wyśpiewania, jak się wyraził. Stoją napięte jak strzała, gdy drży, nim cięciwy świst znów do lotu ją poderwie. Seweryn to doskonale sobie z tym daje radę, ale nie wiem, dlaczego się Piasek załamał. Ucichł wiatr, morze śpi w blasku gwiazd. Wspomnę dziś miłość swą w taki czas. Smukły miała kształt, ostro szła na wiatr. Moja łódź, pierwsza łódź, miłość ma. Każdy, kto kocha. Krzysztof to niezwykle skromny, wielki człowiek. Jest jak ocean, ma głębię pełną skarbów, którymi tak naprawdę potrafi się dzielić. Kocha życie, jest to koneser piękna, dżentelmen, pełen sił, energii i chęci do życia. Naprawdę ma taką duszę dziecka, jak ma taką swobodę bycia sobą, wtedy żyje pełnią. Jest bardzo oddany swojej twórczości. Pomimo wieku Krzysztofa absolutnie nie odczuwa się tego. Ja poznałam Krzysztofa, kiedy syn jego nie żył, także wiem, że bardzo się wtedy zamknął na świat, na życie i był taki bardzo samotny. Był taki zamknięty w sobie. Brakowało mu takiej trochę chęci do życia. Był jakoś tak jeszcze nie do końca pogodzony z tym odejściem syna. Bardzo ciężko mu z tym było. To było widać. To było wypisane na twarzy. Śmierć jego syna, była to bardzo niesamowita trauma. Z relacji Krzysztofa wiem, że wtedy zamknął się w domu, izolował się. Doradzano mu wizytę u psychologa, jednak twierdził, że jego syn zasługuje na to, aby sam sobie z tym poradził. Na początku naszej znajomości bardzo zdawkowo do tego wracał. Ciężko było mu o tym mówić, ale z czasem zaczął często wracać do tej śmierci. Otworzył się bardziej. W chwili obecnej już jest bardziej pogodzony, można tak powiedzieć, z tą traumą. No musiałem sam to przetrawić, śmierć syna, bo uważam, że syn zasługiwał na to, żebym po prostu w jakiś sposób przecierpiał ten okres wstępnej żałoby razem z nim na jego grobie. To mi się w jakiś sposób udało. Kilkakrotnie byliśmy nawet wspólnie na cmentarzu u Bartka. Teraz już jest dobrze. Nie chciałbym zamienić życia na inne. Jest taka piękna książka Antoine de Saint-Exupéry'ego. Nazywa się Mały Książę. Pod wpływem tej książki napisałem piosenkę właśnie Mały Książek. No i właśnie w tej piosence Antoine de Saint-Exupéry pisze, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Ja to ujęłem w piosence słowami: nie wiesz swym oczom szepnął wiatr, jeżeli kochasz sercem patrz. No i powtórzę tutaj cytat z Antoine de Saint-Exupéry'ego: najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, i tym chciałbym zakończyć. Krzysztof Dzikowski, którego nazywam królem życia, jest tym królem życia rzeczywiście. Można to usłyszeć w jego tekstach, także w tych tekstach odnaleźć jego pasję, i jak się z nim rozmawia, to on absolutnie nigdy nie narzeka, na przykład już mu się czegoś nie chce, albo że już jest stary, albo że już nie będzie pisał. Nie, on jest tak otwarty na życie, on ma taką pasję w sobie i chciałby ciągle nowe piosenki pisać, robić festiwale, wyławiać młode talenty, i to jest fantastyczne. Kocha to życie i to się czuje naprawdę i dzieli się tym. Ma w sobie taką głębię i cały czas coś z niej wyciąga i można naprawdę od niego czerpać wiele i bardzo dużo się uczyć. Szaleni wiatr, co nam skierzą gra. Gra, gra, gra. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Król Życia. Wykorzystano w nim fragmenty audycji archiwalnych Muzyczna Jedynka Marii Szabłowskiej i monografię Krzysztof Dzikowski autorstwa Andrzeja Wróblewskiego i Marii Żabickiej. Zachęcamy też do kontaktu. Jeśli chcieliby Państwo przekazać reportażystom studia, reportażu i dokumentu jakiś temat, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres reportaże@polskieradio.pl. I believe you will see it. ogłoszenie społeczne. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada. Dzień wzeszedł dla was ta noc. Pamiętajmy 29 listopada. Rocznica wybuchu powstania listopadowego. Kampania społeczna Fundacji 1863.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 24 minuty, 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kindy Skank Alanzi. Czas na bed and breakfast w pigułce. No, taka pora, że bardziej na obiad, no ale jak przed chwileczką słyszeliśmy, lepiej późno niż wcale. Agnieszka Furtak-Bilnik i Rafuzar. To dzisiaj Good Vibrations. I'm feeling those good vibrations from you, Agnieszka. Oh, how do you say that in Polish? Dobre wibracje. Dobre wibracje. Odbieram dobre fale. The great thing is the song says I'm picking up good vibrations, so odbieram, yeah? But be careful with picking up, because picking up means odbierać, zbierać, right? Na przykład jagody. No, właśnie nie. I'm picking up rubbish. Na przykład. To śmieci tak, a jagody nie? Jagody nie, bo mówi się I'm picking up rubbish, ale I'm picking berries. A, bez up. So, a i tak się trzeba schylać i tak. Yes. So picking up, odbierać, zbierać, ale picking, wybierać. To znaczy, że jak śmieciarz odbiera śmieci, to właśnie picking up? He's picking up the rubbish, yeah. Uh-huh. I'm picking up the rubbish. So co jeszcze można pick up? You can pick up a girl or boy. Jak to? Poderwać. Tak? I'm picking her up today. I'm picking her up? Albo podwieźć. Och, te many, phrasal many, verbs. I'm sorry, phrasal frazale. Muszą sobie państwo to zapisać. But I tell you what, let's leave you with something good. Of course, good vibrations means, you know, dobre fale. But good vibes also po polsku, dobre vibesy, prawda? Tak się mówi? Could you say that? Kiedy jesteś młodzieżowy? Vibesy, yes. Good vibes to skrót od vibrations. That's right. Można powiedzieć i vibrations, i vibes. That's right. Vibes przez V. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Dobre vibesy. Agnieszka Furtak-Bilnik i Rafał Uzar. No, oprócz sztosów, dzbanów, te, przypomnijmy, wyrazy w ubiegłych latach wygrywały plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. Nie wiem, czy vibesy też były, ale propozycje na właśnie młodzieżowe słowo roku można składać do końca listopada. Szczegóły w sieci, o tym już dziś mówiliśmy. 17 minut pozostało do godziny 15. Nasze mieszkania w dobie koronawirusa spełniają coraz bardziej uniwersalną funkcję. Sypialnie, jadalnia to pewnie jak dotychczas, ale ostatnio też i bawialnia, czasem mały klub fitness, no i przede wszystkim miejsce pracy. Dlatego dokonujemy pewnie nierzadko małego przemeblowania, no i upiększania. O tym już mówiliśmy, mamy rośliny antysmogowe, no i staramy się trochę więcej natury, przyrody wprowadzić do naszych czterech ścian w tym trudnym, ale koniecznym czasie izolacji. Bardzo w trendach jest łączenie materiałów naturalnych, tak żeby pokazać tę wielobarwność i tę różnorakość, która tkwi w naturze. Dagmara Jakubczak, forelements.pl. Czyli z samych na przykład kawałków różnych gatunków drewna można ułożyć mozaikę, można zbudować mebel, podobnie jest z kamieniami. W ogóle bardzo dużo widać połączeń materiałów naturalnych, niegdyś sobie obcych, na przykład właśnie kamień i drewno. Bardzo są zalecane przez stylistów wszelkie printy, czyli nadruki i wzory pochodzące z natury, czyli tygrysie, pręgi, czy łaty żyrafy i inne materiały imitujące skórę. Chodzi mi o naturalne wzory na skórze zwierząt. Podobnie jest właśnie z wzorami drewna. Im bardziej widoczny słój, tym lepiej. Jakie drewno jest teraz modne, wyjaśnia Agnieszka Pasieka-Adamek ze studia projektowego Ato Ato. Drewno, które może być malowane, które może być lakierowane, drewno z recyklingu, stoły, które są wykonywane ze starego drewna, drewno w połączeniu z metalem. Jak się okazuje, powrót drewna to część większego trendu, trendu zero waste. Będą coraz bardziej popularne materiały, które można odnawiać, które mogą się rozłożyć, które są po prostu do ponownego użytku, tak żeby one nie zaśmiecały nam środowiska, czyli miękkie tkaniny, tkaniny lniane, tkaniny naturalne, meble, które są wykonane z innych mebli, z odzysku, czyli te wszystkie rzeczy, które możemy przetworzyć. Dzieje się w trendach bardzo ciekawie i niezależnie od upodobań, bo trzeba pamiętać, że trendy trendami, ale każdy z nas ma swoje upodobania. Więc można działać w swojej estetyce, ale jeśli chce się pozostać w trendach, bardzo ważne jest to, żeby tym kluczem była bliskość natury i traktowanie domu jako przystani. Także nawet jeśli się coś rozleje na kanapie, to się tym nie martwimy. Niegdyś gospodynie domowe łkały ze ściereczkami, teraz jeżeli się rozleje, to znaczy, że dom żyje, że on ewoluuje. Dobrze, że moje dzieci tego nie słyszą, a o nowe trendy w architekturze wnętrz pytał Paweł Turski, który montował ten materiał na stole w jadalni. A nie, przepraszam, to teraz miejsce pracy i studio radiowe i stół montażowy w jednym. Składamy najlepsze życzenia wszystkim solenizantom i jubilatom w gronie dzisiejszych jubilatów, między innymi pani Ola. Wszystkiego dobrego, urodzinowego, a pamiętamy, że dziś imieniny Felicyty, Klementyny, Klemensa i... Adeli. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 6 minut o 15 serwis Trójki, po 15 Marek Wiernik w tonacji Trójki. No, ciekaw jestem, bo ostatnio o tym rozmawialiśmy, czemu wygrałem wszystkie utwory, takie troszkę mocniejsze i gitarowe. Proszę uważnie nasłuchiwać. No i na koniec, jak zwykle, limeryk na czasie od naszego wiernego słuchacza, od pana Janka. Poeta Janek pisze dziś. Janek sobie leży, pochrapuje czasem, tęsknie, ogląda panoramę miasta. Za chwilę 15. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, nasza Trójka. Dziękuję Państwu za wysłuchanie audycji Trójka do trzeciej. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. He's a star walker, don't drink no wine. Wolf Rider, she's a friend of yours. You've seen her open doors. She's a history teacher.